Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. Жуан з Гайдэ былі не абвянчаны. Ды гэта не мая віна, а іх. Калі ж табе, чытач мой паважаны, усё ж прыгоды грэшнікаў маіх не падабаюцца, чытай раманы сабе на радасць аўтараў другіх, а больш правільных і праведных. Бясспрэчна, чытаць раман мой надта небяспечна. Аднак шчаслівымі ў задавальненні жаданняў маладых былі яны, рабіліся больш смелымі з'яўленні Гайдэ да юнака. У час начны на досвідку і вечарам памкненні у грэшнай парачкі былі адны. Гайдэ кахала без перасцярогі, пакуль быў у адлучцы бацька строгі. Здавацца дзіўнаю, яго манера здабычы грошай не павінна вам. Яго імя вы іменем прэм'ера лепш замяніце, як раблю я сам, і зробяцца даходы флібусціера падаткамі. Але на страх сцягам усіх краін ён адпраўляўся ў мора ў якасці марскога пракурора. На гэты раз гвалтаўніка старога затрымлівалі вецеры і прызы, якіх было ў яго занадта многа, так як і ў папярэднія разы. Разбойнік не пашкадаваў нікога і змог усё ўлічыць да драбязы, быў кожны вязень пранумараваны, ацэнены ў далярах і скаваны. Адных рабоў ён збыў ля матапана сябрам майнотам, а другіх прадаў тунісскаму агенту. Старыка, на які сябе пагана адчуваў, шпурнуў за борт у хвалі раззлавана і ў цёмны трум зганяць багатых стаў, прадаць іх выгадна ён меў надзею султану або трыпальскаму дэю. Прадаў тавары жыхарам Леванта, грабежнік наш, а шпількі для валос з тканін французскіх дарагія транты, нажніцы, чайнік, залаты паднос, гітару, кастаньеты з аліканте, карункі і зубныя шчоткі вёз пірат дачцэ сваёй у падарунак, зрабіўшы ўсяго адзін пакунак. Вёз і жывёл нямала флібусціер, былі сярод істот жывых сабакі, бульдог вялікі і малы тэр'ер, бадягі брыта, што ў зямлі і так і там, дзе сканаў, знаходзіцца цяпер, былі два папугаі, дзве макакі, з персідскай кошкай трое кацянят, іх у агульнай клетцы вёз пірат. Цыклады, убачыўшы на гарызонце, усе крэйсеры ў бакі ён развярнуў. Ягоны ж карабель, які ў рамонце займеў патрэбу, рыфы абагнуў і стаў на якар у цыкладскім порце. З палёгкаю стары пірат зірнуў на бераг, дзе шмат месяцаў няспынна дачка прымала юнака гасцінна. Адсутнічаюць мытні, каранціны на востраве, там допыту чыніць не могуць вам нахабныя крыціны. Ён даў каманду судна разгрузіць і пераканапаціць, і ўсе спіны адразу сталі рухаць і насіць баласт, гарматы, дарагія рэчы, іх шмат было на гэты раз, дарэчы. Сцяну свайго пабеленага дома з пагорка ўбачыў гаспадар і стаў. Складаныя пачуцці падсвядома прыходзяць да таго, хто завітаў дамоў з вандроўкі. Радасць, страх і стома ў іх зліваюцца ў адзіны сплаў, таму што мы душою час вяртання вяртаемся да моманту расстання. Калі ж вяртаемся дамоў з далёкай вандроўкі мы, грызуць сумненні нас, або заставацца цяжка адзінокай жонцы і дачцэ працяглы час, з дачкою вашай, а можа, збегчы лёкай, а жонку звабіць спрытны лавелас. Жанчынам я бязмежна давяраю, хоць сам сабе ліслівіць ім не раю. Не ўсе, як Пенелопа і Адысей, чакаемся мы жонкамі да хаты. Бывае, што ў свой гонар маўзалей знаходзіць дома мараход жанаты і нават некалькі малых дзяцей, якіх зачаў таварыш зухаваты, калі марак дадому прыплыве і аргус вопратку на ім парве. А той, хто адпраўляўся жаніхом гаротніцы прыгожай у вандроўку, пабранаю са сквапным багачом убачыць можа зноў сваю сяброўку. Хай багача ён зробіць рагачом, з нявестаю пасябраваўшы зноўку і стаўшы кавальер сервенте ці жанчын кляймуе ў вершах і ў жыцці. Але і вам, надоўга, гаспадары, якія з дамамі льезон трымаюць, калі вы з жонкай нечаю сябры, чамусьці вашу дружбу называюць такім французскім словам пліткары, як вопытныя лавеласы раюць, не варта нікуды ад'язджаць, каб рагачамі гэткімі ж не стаць. Стары Ламбро, так зваўся наш пірат, а больш вопытны не ў сухапутных справах, убачыў дым, што паднімаўся над яго страхой, і стрыманы ў праявах сваіх пачуццяў быў надзвычай рад. Хоць флібусцьер не ведаў слоў ласкавых, ён гэтак даражыў сваёй дачкой, што плакаў горка б над яе труной. Ён бачыў дом, зялёны сад і гай, дзе весела ў цяністай прахалодзе звінеў знаёмы балабон ручай. Людзей, што тоўпіліся ў карагодзе пад брэх сабачы, і птушыны грай са зброяй, як заведзена на ўсходзе. Заўважыў праз імгненне ён здалёк, пярэсціўся на тоўп, як матылёк. Ён падышоў бліжэй, ніякавата, і падарожніка здзівіў памер нязвыклага для гэтых месцаў свята. На ўсю акругу, хоць вушам не вер, скрыпеў скрыпач, біў барабан заўзята, і флейта заглушала гукі сфер, а больш за ўсё разбойніка старога здзівіў не ўсходні выбуховы рогат. На гукі тыя, скіраваўшы крокі, ён расхінуў кусты і ўбачыў луг, дзе быццам дэрвішы пусціўся ў скокі на месцы стоячы гурт верных слуг. Яны то браліся гулліва ў бокі, то ўгору ўскідвалі далоні рук, і ўсе кружыліся ў пірыйскім танцы, які так любяць страсныя ліванцы. Красуні юныя далей скакалі, за рукі ўзяўшыся, і колца іх нагадвала жамчужныя каралі. Іх локаны каштанавыя усіх паэтаў рамантычных закахалі адразу пуграчанак маладых. Вадзіўся гэты карагод дзяўчынай, што пела і размахвала хусціны. Непадалёку ад усёй гасціны на кукішках працягвалі абед сябры вясёлыя. Пілаў і віны з хіоса і самоса, плоў, шарбет у порыстых збанках з чырвонай гліны стаялі перад імі. На дэсерт падносілі ім дрэў цяністых шаты, хурму і апельсіны. і гранаты. На рогі барана чародка дзетак набыў старэча белы, быццам снег, нанізвала вянкі з прыгожых кветак, і ён не прыпыняў яе пацех. Бы для нападу грацыёзна гэтак згінаў ён шыю, ды усім на смех зноў галаву сваю знімаў у гору і не даваў гарэзнікам адпору. Іх вочы цёмныя, нібы масліны, ружовасць шчок, даўгія валасы, адзенне яркае, прамыя спіны, бязгрэшнасці і класічныя насы рабілі з грэкаў маладых карціны. Няўжо настануць іншыя часы, сказаў бы, гледзячы на іх філосаф, і атрыбутам іхнім стане посах. Старым дзядам, што з люлькамі ў зубах сядзелі кругам, карлік даўганосы расказваў аб арабах-ведзьмарах, якія робяць розныя дзівосы, і аб зачараваных камянях, яшчэ аб ведзьмах, што ламаюць лёсы абраных імі некалі мужчын, ператвараючы іх у скацін. Было тут карацей усё сабрана, каб весяліцца целам і душой, цягнуць віно пад гукі барабана і ласавацца рэдкай смакатой. Аднак у флібусціера нечакана ад гэтага пагоршыўся настрой. У моры ім сабраныя падаткі паменшыць значна гэтыя выдаткі. Нікчэмная істота, чалавек. Усё, чым ён усцешаны, знікае. Дзень залаты за ўвесь жалезны век з нас самага шчаслівага чакай. Нібы сірэна, а салоду ўздзек жыццё каварнае ператварае. І для гурмы падпітай быў ламбро, нібы для вогнішча вады вядро. Негаваркі, зацяты ад прыроды, хацеў суровы пракурор марскі зрабіць сваё вяртанне, як заўсёды, сюрпрызам добрым для сваёй дачкі. Не думаў ён, што ля сваёй гасподы убачыць можа вэрхал вось такі, і ў гэты момант незадавальненне напоўніла пірата, а здзіўленне. Пакуль збіраў падаткі пракурор, цыклады схамянуліся ад плёткі, нібыта ён загінуў ці памёр. Вось як ілгаць умеюць грэкі ўсёткі, такіх скасіць не можа нават мор. 4 тыдні тэрмін не кароткі, быў у жалобе флібусціера дом, дзе стаў жуан, амаль гаспадаром. Паружавелі гаспадыні шчокі, і слёзы высахлі, і вось яна наладзіла багаты стол і скокі, было шмат рысу, мяса і віна, былі салаты розныя і сокі, красуня разгарнулася спаўна, і дзіўна, як яна ўсё паспявала, бо страсць яе на міг не астывала. Вы думаеце, што пачырванеў ламбро ад злосці, трапіўшы на свята і выказаў свой справядлівы гнеў? А можа, вы чакаеце, што ў ката ператварыўся ён, а сатанеў і загадаў, каб спіны слуг пірата ўшчэнт спаласавалі бізуны, бо кары заслугоўвалі яны? Вы памыліліся. На ўсёй зямлі не знойдзецца больш мяккі і пакорны, чым ён, бандыт, што грабіць караблі. Ён быў на дзіва стрыманы, прытворны. Яго любілі б нават каралі, калі б ён быў дарадчык іх прыдворны, ён упрыгожыў бы вышэйшы свет, каб стаў міністрам волею планет. Разбойнік да гасціны гаманкой наблізіўся рашуча і ў кагосьці спытаў, па спіне ляпнуўшы рукой з усмешкай, каб не зразумелі госці, які ў яго на сэрцы неспакой. «У чым прычына вашай весялосці?» І грэк, што п'яны быў ужо спаўна, падаў гаспадару фужэр віна. Сказаў незадаволена: «Глыні!» І сам у глотку рухам рэзкім кінуў фужэр віна. «Нам не да балбатні!» – другі дадаў. «Наш гаспадар загінуў! У дом зайдзі, на новага зірні!» Бы за каўнер вады халоднай лінуў гуляка трэці следам за другім. «А хочаш, дык і пазнаёмся з ім!» На жаль, дагэтуля ніхто з гуляк не бачыўся з ламбро, відаць, ніколі. Насупіўся стары марак, Аднак неверагодным намаганнем волі злосць падавіў і запытаўся, як завуць таго нахабніка, што ў ролі гаспадара цяпер гуляў і піў, бо пэўна дамаю гайдэ зрабіў. Хто гэты перакормлены каплун? І ці з далёкага прыбыў ён краю? Такі адказ даў п'яны весялун. Не ведаю і ведаць не жадаю. Ды він такіх не піў ён, і хітрун незадаволена адрэзаў. Раю табе пытанне гэтае задаць суседу, бо ён любіць балбатаць. Усім ударам лёсу насупор быў гаспадар спакойны і цярплівы, хоць і карцела разагнаць абжор, нібы француз вясёлы і пачцівы, французскі гумар для мяне ўзор. Абразы, здзекі, кпіны, брэх, звяглівы людзей, што нішчылі яго дабро, хоць сэрца грукатала, знёс ламбро. Хоць не ўласцівы мяккія прыёмы таму, хто надта любіць аддаваць загады, здзекавацца, і каго мы не маем права добрым называць, бо ён сваёю жорсткасцю вядомы стары пірат, удары ўмеў трываць. А той, хто так валодае сабою, як гвельф, управіцца з гурмой любою. Ламбро шалёным часам выглядаў, але калі была сур'ёзная справа, рабіўся стрыманым, як той удаў, а іншым разам стрыманей за удава. Ён слоў сваіх на вецер не кідаў, не рассыпаў налева і направа удараў лёгкіх, і калі ён біў, удар другі ўжо не патрэбны быў. А больш не задаў ніводнага пытання ён, і праз тайны ход прабраўся ў дом, дзе не чакаў ніхто яго вяртання і не лічыў яго гаспадаром. Не змог, на жаль, знайсці ён апраўдання таму, што адбывалася кругом, хоць і хацеў, але з другога боку баяўся вырашаць усё з наскоку. Калі ў вас скрэснуць раптам, окрый Божа, напрыклад, вашы верныя сябры, ці жонкі нашы, ці які вяльможа, то я асмелюся трымаць пары, але хто з вас аспрэчваць гэта зможа, што ўсе амаль мы скажам, забяры назад іх Бог і бліснем зноў слязою, як некалі над іхняю труною. Стары ламбро зайшоў пад родны дах, зняважаны, падаўлены, бяссільны, як цяжка бачыць дарагі ачах, калі ўжо ён бы камень над магільны ці урна, а дзе надзеі ўласных прах ты пахаваў, да сантыментаў схільны, што адчуваў тады стары марак, не зразумее толькі халастя. Зайшоў ён, як бяздомны, у родны дом, бо не было там сэрца, што чакала яго вяртання вечарам і днём, і флібусцьеру адзінока стала. Тут сэрца грубае яго, што злом з дзяцінства поўнілася, размякчала дачка, чый светлы прамяністы твар быў для душы шчарсцвелай, як алтар. Ён, дзікі і суровы, меў манеру спакойна гаварыць, і еў, і піў, і забаўляўся флібусцьеру меру, затое дужы цягавіты быў, бо нарадзіўся, каб зрабіць кар'еру намнога лепшую, чым ён зрабіў. Парабаваная яго айчына рабаўніком свайго зрабіла сына. Занятак небяспечны, прага ўлады, узбагачэнні хуткае, разлад з законамі, няўдзячныя пагляды зайздроснікаў, якіх заўсёды шмат, нарэшце мора бурнай звады, сярод якіх састарыўся пірат, яго для ворагаў зрабілі катам, а для хаўруснікаў надзейных братам. У грэчаскай душы яго пакінуў след горды дух, які даўным-даўно вёў арганаўтаў дружную дружыну ў далёкую Калхіду паруно. Усім народам помсціў за айчыну, зняважаную ён, а заадно, абдзелены пашанаю па праву, ён здабываў аўтарытэт і славу. Меў, пэўна, мяккі клімат іанічны, уплыў добры на душу рабаўніка. Быў ён высакародны, рамантычны, глядзеў на свет вачамі мастака. Любіў і кветкі ён, і меладычны крыштальны звон гарэзы раўчука, бо для ламбро было ў часы спакою ўсё гэта жыватворнаю расою. Была у пяшчоту да сваёй дачкі ягоная любоў сканцэнтравана, змякчаць душу рабаўніка, які напамінаў крывавага тырана, калі ішоў да мэты напрасткі, дачка любімая была прызвана. Яе згубіўшы, ён захмарыў лоб, я звярэў быў момант, як цыкло. Тыгрыца вельмі лютая, калі яе дзіцятка загрызуць шакалы. Кідае надта злосна караблі разлютаваны акіян на скалы, ды жахі б гэтыя хутчэй прайшлі, чым змрочны гнеў крывёю набрынялы, што вочы напаўняў гаспадара і прадвяшчаць ужо не мог добра. Калі дачка ці сын з-пад іх улады выслізгваюць, нялёгка ўсім бацькам, стварэнні, ў якіх мы ўбачыць рады свае абрысы, або іхніх мам нам здраджваюць, аднак і гэтай здрады спакойна знесці немагчыма нам, або наша сонца засланяюць хмары і разбіваюць нас хвароб удары. Сям'я, дарэчы, неблагая рэч. Каб дзеці не псавалі нам крыві, мы ніколі б іх не адганялі прэч. Каля каміна, быццам херувімы, ля алтара, святыя насамрэч, яны стаяць у сіверныя зімы. Сярод дзяцей бяднейшая з кабет, нібы Гінея пасярод мане. Было сутонне. Праз малыя дзверы зайшоў вандроўнік непрыкметна ў дом. Жуан з Гайдэ, прыгожый быццам пэры, ва ўсёй красе сядзелі за сталом інкруставаным. Лыжкі і фужэры блішчэлі золатам і серабром, а перламутры і яркія каралы ўпрыгожвалі талеркі і піялы. Стаялі за Гайдэ і Дон Жуанам рабы прыгожыя, а на стале ягня з фісташкамі і суп з шафранам і з рэдкай рыбы смачнае філе. Напэўна, падабалася гурманам з малака казінага суфле, працэджаныя праз кару шарбеты стол аздаблялі ў адвячорак гэты. Стаялі на стале плады з марока і з фінікаў салодкіх пірашкі, а самы лепшы аравійскі мока быў у кітайскім посудзе, які здзіўляў красой і не рабіў апёкаў, а кава пахла. Я напой такі не піў ніколі б з радасцю вялікай карыцаю, шафранам і гваздзікай. Палосы, аксамітныя ў пакоі, дзе парачка ўлюбёнцаў маладых дэгуставала дзіўныя напоі, былі да сцен прыбіты, а на іх майстрыхі з шоўкам вышылі ляўкоі, а на бардзюры рукі тых майстрых рупліва апранулі ў шоўк ліловы персідскіх мудрых вершатворцаў словы. Як Валтасару грознаму прарок, як чарапы Мемфісу, іх цытаты нагадваюць на ўсходзе усім, што крок, што некалі настане час адплаты, і кожны вітрагон і абібок у абдымкі будзе забыццём узяты, але шануе экзатычны ўсход другую мудрасць, прагу, асалот. Гетэра памірае ад сухот, эклектыкам становіцца гуляка, співаецца ўсяго за нейкі год самаўлюбёны геній задавака, паралюш, пэўна, горшая знягод, зно хваліць олдэрмена небарака, віно, любоў, няспанне па начах, як і абжорства, набліжаюць крах. Малінавы, дыхтоўнейшы дыван, з блакітнаю шырокай аблямоўкай таптаў нагамі юны Дон Жуан з прыгожай і парывістай сяброўкай. Сафа, якой не мае і султан, была апошняй іхняй абноўкай, падушкі аксамітавыя тры, як сонцы, асвятлялі дом знутры. Фарфор, фаянс, крыштальныя збаны і мармур бляск агульны дапаўнялі, індыйскія цыноўкі, дываны і персідскія квяцістасцю здзіўлялі. Былі там кошкі, козы і лгуны, што званнем фаварытаў зараблялі на дзённы хлеб, як найкаштоўны дар, хапіла б іх на двор і на базар. Было шмат люстраў там, а на сталах з драўніны чорнай, зробленых майстрамі і з панцыраў вялізных чарапах стаялі і пабліскавалі бакамі графіны, вазы, і прыемны пах струменіўся над шчодрымі сталамі, застаўлены быў кожны стол с уздром, прысмакамі, шарбетамі з льдом. Апісваць я не буду туалеты. Скажу адно, што на гайдэ былі шыкоўныя джэлікі дзве надзеты, быхвалі дзве, кашулю прыўзнялі тугія грудзі маладой кабеты, а гузікі жамчужны блясклілі, свяціўся тонкі вэлюм над дзяўчынай, наплыўшаю на поўню аблачыны. Ружанцы бранзалетаў залатых у той дзень яе ахоплівалі рукі, прычым замочкаў не было на іх. Калі гайдэ рукой рабіла рухі, расцягваўся метал чысцейшы ў міг, хаця страшэнна не хацеў разлукі з бялейшай, найпяшчотнейшай рукой астравіцянкі. А гэтай маладой такія ж залатыя абручы былі на яе нагах. Або графам быў бацька прыгажуні тут лічы, празрысты вэлюм дарагім аграфам зяў на грудзях. Бы неба па начы акрасамі сваімі апранахам не саступалі валасы, як жар гарэў атлас турэцкіх шаравар. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца-артыст Алег Вінярскі.